ดีงามดีงามอย่างมาอยู่ดีใจอย่างนั้นดีใจมาเลยกว่ามาดีอะไรก็ยังงงเชื่อมีตัวยังมั้งมาเปลี่ยนลูกมาพิบูกว่า เดี๋ยวเธอจะเอาดีใจอย่างนั้นดีใจมาเลยกว่า วิปปาวุสุดาไงวิปปามาเลยดีใจโอ้กว่าวิจะเปลี่ยนลูกมาปั่นยูสินายเลสุสวยจังว่าจะต้องวันนี้เชี่ยงเลยกว่าถ้าสุดทุกวันเดียววิปปาวุสุดาไงดูดานเลยยังมั้งนะโอ้กว่าหัวกองนักกองวันนั้นเลยกว่าตาไง กาเสียงยาเลยตัวช่วงเวลาหนึ่งครับเรียนอยู่ด้านในท่าเลยหัวกว่าลีบ้าอุ้งดูด้านไปดูอยู่ที่ด้านเมืองปานเชียงกีตาร์ซาโซมังยูกีตาร์ซาโซมังยูเดี๋ยวนี้ได้ผู้ใดไม่ในใจเรา ไปรู้ตัวบ้างไงกูยี่กีด้าซาโลมองอยู่ล่ะ เอาเด้แม่พาไปรู้ดีโลเล่าด่ากูยี่จริงหรอวะกูรู้แม่งาวหน้าเช็ดตัวเว้ยฉันเอากูยี่กาวไล่แค่บีชิบยาบ้าแม่แม่งขยี้กูแม่งเมียนน่ะมาตัวไหนมึงล่ะฉันเอาเต็มไปมันมีอยู่ที่ไหนอยู่แม่ ผู้กองนักกองแล้วเลยถอยให้ก่อนไม่หัวจงเกลี้ยงกันเลยแล้วน่าเสียดายมั้งโอ้ไม่ต้องนักกับกระซ้าอย่างนี้กว่าให้ก่อนไปขยี้เดี๋ยวมาจะเนี้ยกันนะไปดีดีชาจะมาจี้เย้หูกว่าโอ้การันนี้แหละอารมณ์เต้นเนาะด้วยล่ะแล้วมาลุนเนี้ยช่วงเกลี้ยมาลุนเนี้ยแย่มาปีนี้จะอาดามอ่ะเอาดิเอาดิแย่มาเป็นกำลังโดนได้ยังไงมา ที่สุดว่าประมาณนี้อันนี้กูยิ่งไปพูดนะที่มาได้ยังไงบ้างเจ้าเชื่อใจพี่ไหมเจ้าก็คิดมีอะไรที่จริงอยู่ใต้ใจด่าแต่ยังคุณยิ่งด่าว่า ถ้าไปที่โลกบ้ามันเละกว่าทำไมกูยิ่งการนั่นเละไปรับยามบุบไปมาบ่ที่เราคุณน่ะเก่าเนี่ยอันนี้อะไร โอ้ยแต่มีอะไรสุดาเช้ามาไต่ด่าเจ้าลูกพ่อจะตาลี่อยู่มายังกูคิดว่าขยี้อะไรนี่ด่ามาหมดไปเจ้ามีนชีกันเนี่ยเนี่ยดีเนี่ยส่วนไรเงี้ยเราไปสิด่าว่า มีเอาเจ้าหน้าบีกูกูว่าเปลี่ยนบุไอ้ยัวเสียเสียเปลี่ยนบีเจ้ายัวเปลี่ยนยังไหม เสียเสียเปลี่ยนไหมก็ประตูว่าเปลี่ยนเลยเจ้าไม่เต้นนั่นพี่นี่ลูกเสียเสียลาเปลี่ยนนะแล้วมาแต่เมียได้ใจมีนาจาระเนี่ยกูกูว่ามีเอาหน้าบีเมียกิสาเล่าด่าไป เพี้ยมาเพี้ยอะไรกว่ากูยี่กูนี่เรื่องเมียกิสาว่ากูยี่เปลี่ยนกูนี่เปลี่ยนสิ อะไรอะไรมินี่มินี่เนี่ยมังกรอบยา la vida. Se ha llevado uno la gente. Hombre, hombre. Cuyo nadie lo da, cuyo nadie lo va a dar. A chema nene le sonia y en le. Gane, caugane. Yo también me pego a un dos. Me pego a un dos, me pego a un dos. Yo me sonia y hago a un dos. ว่าไม่ได้มีหมูไม่เลยอยากจะดูดูเบ้กว่าเสียกว่าป่วยเน่ลูกเบี้ยวรอที่เจ้าง่ามาจ้วนไอ้หมูเด้ที่ตาลีเมียนาดาตูน้องส่งจีกว่าจีเน่เด้แม่งอะไรสิรินาลุงบีมีแต่เสียงเป็นน้องขมิ้นเราจะรอลูกโซ่ตัวเบี้ยอ่ะยิ่งเนี่ยดาวดาโยบมาเสียโยแต่เพียงเนี่ยมาตากูบุเป็นอะไรลูกเบี้ยเจ้าอยู่อะไรตัวมาเบี้ย ไม่เนี่ยถ้าเสียวันมาอู้ยูอ่ะเอเดียบีอ่ะ ไม่พาบูจ้าเสียวันพี่บีเอเวบีจีจีเจ้าจะมีมีนี่เตะร่างกันหรอเตะร่างพาเวจ้าเตะร่างพาเวจ้าอ้าวคุณเนี่ยรู้ไหมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ 路上的我还记着哩，我爱他的哩瓜，与你一起干，出发的瓜。 刚出来家门边， 就住我心里的边瓜，今天摸我来靠那边，追我来补那边，看来什么标，现在老天爷来菩萨谁奶奶，哥一谁叫没奶奶呢？ 哥一的该谁么搞毛瓜？故意有故意的明白我的小龙我故意变故意的样子忙着也 哎，你老孙也没没变嘛啦，奶母婆，我搞定给啥文啊？事情来呀没？咋办嘛啦？明明变啦路表嘞，明明明啥人等爱做着，俺们表着吧不？哎，让我给啥人明啥么不呢？明人家给啥过的，俺啥么不变的呢？嘿，给妈妈呢么表乌拉看看，你刚进来个浑身欧美，所以白着嘛，一切妈妈变没有吧不咯？ 哦，妈妈呢？大家不如来故意的进来丢跑的去你哈比比那波。你啊巴拉内嘛是要林克路里面追着的。是要林克啊飘来的。 嗯飘上嘛哦。是要林克啊巴巴妙回来的呢。妈妈女儿啊没有是要林克路那包米嘛再不打过。 啊飘路林妈女儿。其他老干嘛是要林克啊那么变不起吧不。 啊那飘了波。是要林克路啊那么变不。是我变看下来去。俺那边呀，妈那他那家龙楼。 嗯，我有时候留下来，这边呀，那地要去比了。啊，这个家的西瓜油，把我们俺那边呀，妈那哦，啊，要看人家的地方。 这谁给我忙的？俺那边呀，说了，家人呢，各位老辈，但是要嘛，别抽烟来，龙油么好着。我忙忙的，慢慢跟俺们尾巴那忙不。 我忙忙的，说了，地留下来，我有个西瓜油，这个的妈妈不么啦。你说你能要他们家人都给我们给我阿他的是你们家的要你呢 太多了没事说地嘎是地了嘎过那边的嘎的切记留大家务必阿们呀给你没提咱们那么没提到嘞阿飘呀家里的够忙忙的 哥哥你们这都能要干嘞多家吧咯哭那个是嘎是来家是啊林克个忙有过怕飘来的人 哦，都是阿月机比的，都是来嘛勾引回来了，接着点阿哥来的包吧。 哈哈哈，阿婆阿婆姐是有那天的。 顾妈妈的，现在来不是你们厉害，看看阿来哪个老么看他？对了，我蛮暖和，大家别来别刚走路去呢。 哦，那是大招，别闹别热闹嘛哥，哥哥，咱的下龙那是俺娘们多家的，哦喏，没带住你那样。 太老的六位妈妈女，看看那叫那个妈妈女叫来答应没？没带住你，没带住你，这带龙带嘛没糊。 Telung mesti abis, tetapi telung aduh ni alai melu ramah. Ni oleh mana kau mampu ni? Mampu oleh mana tanah abis? Changsu. ช่องสุดอ่ะสุดจนเราเลยบ้ามาไม่ได้เลยอันดีอันดีรู้เสียงนี่สูงมาสูงรู้สุดเป็นเปย์อะไรเลยจนเราหน้าเมย์ดาเรศูนย์ก็ปิดดูกูสก้าดูอันดีดาวูรู้จนเราลูกปิดดูนุบิญญาเดียวต่อไปมีมาโมเดมัวกันมาเอ็มเนี่ยเย่ลงจอดตาลูกตานาช่องสุดอ่ะสูงเนาะถ้าจนเราคุยอะไรใช่ไหมจนเราลุลักคุยเนาะมาโมเดมัวกันเนี่ยลุลักไม่ห่าอันนี้ด้วยนักเชี่ยวเป็นหัวผู้ที่มาเรื่อย อันดีขณะไปสกามาเลยเปล่าจะนอนรู้ปิดดูนุบิญญาเดือดสุดานับบุมาขานายมุเปล่าที่มามาโมเดมัวกันก็ว่าน้าบุเลี้ยงมาขานายตุ้มยารู้กางบุเอาเว้นบุเอานั่นลงน้าบุเอามันยึดเต็มหัวกูเอ๋อยึดอะไรนะยึดอะไรเปล่ากูจะนอนก็รักกันกี่สักช่วยใครนะอันดีก็ดีป้อมยูชูรอดีรักกันกี่สักกูแค่เดียวสาจงเนี่ยสีเดจะนอนบอกกับเสียงกูโจนอกันเนี่ยเต้าตาเบ้พี อ๋อมาโมเดมัวกันอยู่ยี่ดูนุบิญญาบาลาดีรู้อย่ากูอยู่อ่ะจู่ๆท่านมาเรียกท่านเจ้าเนี่ยเจ้าเอ๋ท่านเนี่ยอยากรู้ว่าป่วยยังแต่ยังสุดอะไรแต่ตัวน่ะบ่เปล่า 我呀，这对那说啥嘞？这追杀的属于不嘛没？啊不嘞，说咯，天天包进么？带人呢呀？追有啥了？我不用办心，不会啥事个？追有啊？一说的个，谁也难为他呀？嘿嘿嘿，哎，你不用那个，你要说杨公不用你的时候，不，你要说杨公啊不用你的嘞，就做你不用的包谁能拿呗呀？杨公谁高兴，能谁呢？ 别回来，谁家人上他比，你不会啥人家，上我家的。他讲他家是搞那开面所，就走路他他妈的不，没啥呀，我干嘛呢？有个他家大屋里那几户，谁雇人比？这个家伙就住半天的地户，为谁人呢？叫你呀，老爸呀。啊，过菜路他他妈的了，没啥大路呢。电脑厂表，电脑来买，出来这家伙，家不来呀。 伊是看哥个，没有骗你的，哥没有爱的耶。好个， 人家来买出来看着，现在呀，没路不吧？人家厂表说他看着，苦路过啥啥啥，谁能看下着？人家厂表说了，表，喏。 他也说了，姑娘啊，他也说了，公交的，他他妈的以为老家伢了呗，喏。大伯，姑爷。 ท่านได้ดาเลจโนรูเว่ท่านเนี่ยเช็ดดาเลจโนรูเว่ท่านเนี่ยเช็ดบุตรทิ้งคุยอะไรเลจโนรูเว่ท่านเนี่ยต้องทำบีว่าอย่างไรเนี่ยบัวเลจโนรูเว่ตัวเราเป็นมันยาชามาเว่เนาะฮ่าเป็นมันอะไรมาพิวเนี่ยกูอยู่ที่เนี่ยเช็ดเด็กข้ามีบูมีบูมีบูเนี่ยอะไรบูเจ้าก้าโรพิวมันเนี่ยเนาะเนี่ยคนนั้นเสียงชัดเจนใจมาเว่มีโอกาสเอเดย์ดูข่าวเรื่องพิวรู้ว่า ไม่เนี่ยท่านเนี่ยเสียดากองมีอาชีพไหมท่านยืดด้วยท่านโน้ตทำไมมัวจ้าอะไรท่านเนี่ยเช็ดผู้ทิ้งคุยลูกปุ๊ดที่ขนาดนี้ท่านเนี่ยเช็ดดูแต่มีสวยบีเล่าหน้าดีสีดีเลยแบบกูอยากแต่มันนั่นมันเนี่ยเสียอะไรเดี๋ยวบอกว่าเนาะจู่ๆท่านมาเรื่องเสียอะไรบอกว่าเต็มเสียนราจาวูอยากที่เรื่องมีอาเมียนเนี่ยเสียอะไรบอกว่าไม่ได้เลยจ้าเราไปบิว นี่โน้ยเอาใจไอ้พ่อเราหกตาบ้องเสียยังโจไม่มาด้วยละแค่สีมุกไปเลยไม่ยิ่งเสียเลยพ่อจ้อเดี๋ยวเราเล่าไปเลยโอ้ไม่ยิ่งเนี่ยกูเชื่อจะน่ารักจะมาเมืองไทยทั้งปีอะไรจะน่าเจ้าสุขเสียงมองจ้าอู้รอตัวอาตนาป่าเลยจะเชื่อสูเรื่องเอาเมียเอาจะน่าตั้งในเนี่ยแบบกูจะไปไปอะไรลูกโอ้ไม่ยิ่งเนี่ยกูเชื่อคนเดียวหน้าบ้าอืมไม่ยิ่งเนี่ยพ่อเรา Kami elong ye jini le be shi la ba kwe. Ta be me. Mi le ngazo. Bawa dua je jiwa mah surole. Nasib aku kongsi ini ya, mizinya ya, kulana lo, lana boh ya, kulok mian, muda mizinya suro. Jauh le macam jauh jauh pihon nama boh ya, kulok mian lo muda mizinya suro. มองเงยอยู่ดีที่ขี้ด้วยจ้ะจ้าละจ้าละเนี่ยตาเดียวยามาพี่อันน่ารอดาไปขึ้นขึ้นยี่ไปรู้ไปรู้มันหน่วยไปรู้ขึ้นขึ้นยี่อะไรมองโจฮะกูยิ่งอุดมยารีไปอ่ะแกเกเรตั้งไงเว้ยเขาเด็กขึ้นขึ้นตุ๊กมีอ่ะมองเลี้ยวแกดีนี่รู้ตู้ไม่รู้มามาแต่ตียาชาเลยกูอ๋อพี่มาพี่อะไรสิถ้าเจ้ามองเลี้ยวกูยี่อ่ะตาพี่ไม่ใช่อะไรเด็กสบาร์หรอ ฮะมองเนี่ยเมียไปลูกขอเลี้ยงกูเจ้าหน้าเมียงั้นโซขอเลี้ยบอ่ะตอนนี้สุดโอ้คลีอะไรนี่เนาะโอ้กูยังลูกเด็กน่ะกูคุณยืดด้วยวิจารณ์ดีสั่งลิบบี้อ่ะเปียกเปียกแค่เดนเลยกูมาเมาเด้เสียงวิจารณ์จีจารีวิจารณ์ยังไม่ละเสียงไม่ใช่เนาะโอ้มองไปดู อ๋อเจ้าหน้าเมียไม่สวยด้วยงั้นโซ ยังตัวเองจ้วยจ้วยงั้นโซใจตัวพี่ใจตัวพี่ตัวไรแม่ไม่สบายดีก็หน้าเมียก็สู้ตัวพี่เด็กสู้ๆลูกเชื่อตัวเนี่ยขอจ้าเลยสู้ๆขมิ้นยาวกี่ชั้นยาวจ้าลีบ้ากูมองโซ่ตัวมาเขียนมองเลยลีตัวเราไม่เขียนมีวันนี้สิบวันยี่สิบตุลงานเช่นอุ้มมองเด่นเนี่ยมาทานอ๋อ จุดตัวเราเตะเลยมานานาจีจีสวยตัวไว้ อ๋อมองโซ่ละมองมองเนี่ยคุณก็สกาวสิสู้ตัวบีมาเด้อืมโอ้ยขมิ้นตรงอ่ะสู้ได้จริงกันเนาะฮ่าฮ่าบอกว่าลีก็ตนาสิยาตนาสิเจ้ามาชี้เนี่ยเพื่อเล่นเนี่ยเพื่อเนี่ยบ้าเขาเนี่ยไปจ้าเขาโม่ได้จริงจริงลูลูจีตนาขมิ้นสามยมหกใจตัวบีเขาตัวบีไม่เล่นมาใส่หน้าไม่เว้นเดียวสิอ่ะไม่รู้เขาไปเอ็มมาใส่แม่เว้นเดียวเลยลูกสาวสู้ได้ตีนี้ได้เจ้าบีงั้นโซโย่มองโซโย่ลูลูสิ่งนี้จีบี โซโซสุดเลยนะเมียอ่ะโซโซวิเชียร์กาวเน่ใครเข่งกันน้องมองน้ำมาอากูรันเน่กูยี่เจ้าสุดเชียร์มองโซเอ้โอโซโซกูกูยี่รู้อะไรวันมาเว้นซังเอาล่ะเมนูมองน้ำมาก้าโอกูมองมองเดียวบอกยา เอ้เฮ้ดูอะไรวันมันน้ำไม่จ้าโซโซโซโซ โซโซเร่ฮึยามแม่มาชี้ดีว่ากูมูเตมูอากาเย่ปีโร่กูมูเตมูอากาตัวจียามแม่ก็เอาเลยได้ยา ในสตูดิโอไล่มาก็นามเอกสานันต์มาสามะโอ้นามเอกล้านามเอกปาลีนามเอรีมูนายน่าวนายมาตั้งอาจ้ามามาลูซูเล่กูมูเทมูอากาโร่ทัดทันจ้าไหนมาโอ้จะนอนนับไปแล้วท่าชาเลยมั้งเนาะลูกสาวมาบีอาควินต้องเสียมาลูบ้าบุเต้าตากาโร่ยี่จีไม่บ้าบีอาจะเช่าจอดเรือกระพิมมาสุรานเน่จุดทบัวร์ละกูอยู่บ้าตัวก็ตัวเช่นเจ้า เจ้าหน้าเมจีเทนน่ะมาตีหูเจ้าหลบปานวิเชียร์ตั้งหูมีอาเดี๋ยวแทบไม่ตัวผู้แกตัวเช่นหนูกูอาอาหูสู้ขันจีบ้าละเอาเมียมาลาลูกเข้าไปยาเข้าไปอาหูสู้ขันจีมาตัวเช่นหนูยังสงสารตีมาโอ้กูมูเทมัวกะมามอดีบ้าละโอ้ยเกลี่ยยี่เกี่ยวกงเลยไหมดิโอ้จะนอกคดเทวีจะนอกเต่าเลยไหมเนาะโอ้กูมูเทมัวคดเอติดทัดเทวีไหมเนาะ กูมุดแทมูอากาดูการ์ดสามเอ็มจ้ะจะเช่าจอดเรือไปซาร์เลยเอาดาวมันไปเลี้ยงเอาเรือจีบะจะนอกการ์ดเอเยวันตะวันน้อยมาส่งบุกเรือกะกูมุดแทมูอากาเอเยวใจมันตีลูกที่ว่ามาจะนอกตาจีอยู่ซาบีละตัวจานยัดเช่นเราเนี่ยตัวจามาดีบะนี่เด็ดลูกตรงตรงมาบีเจ้าเย็นเนี่ยมีกูกางเดมมาเทอาบ่กูยูรู้กูเบ้มาจีมน่ะพี่นี่ละ

ลูกไปว่าลูกจะซาซาปูซานี่เว้ยเปียวๆชวนๆทะชิ้นๆซอๆสุราตู่เว้ยฮะวันตาไล่จ้าซอๆเองซอๆอตันจ้าเลยก็ไม่สวยผิดขึ้นนี่ล่ะซอๆอตันนี่กูอ่ะกระยุนาตันปาเลยเสร็จสอบหมดสิเดตะชิ้นกูก็เปียวๆชวนๆทะชิ้นๆสุรจ้าอยากดูดิเสร็จจ้าตาบิ้วตัวล่ะเว้ยกัวลูกบ่าวก็เปียวจี้ไล่นี่ลูกบ่าวลูกตัวนี่ผิดกูมาบ่งั้นนี่มาเลยกงเตยป่วยซ่าเนี่ยงวยกะซาปี ลูกเรียกสิว่าเหยียดเจ้าฉะเลยลุกตาลุกซ่าได้ลูกเรียกอ่ะดูเรียกเปียวมาชวนมาเสิกช้านน่ะมาลูกละละจ้ะโตโตดาริไจ่ตาเวมะไสเนี่ยปอกกูกไลเนี่ยเข้าตัดแต่ดูดิกูกไลลุบปี้ปอกพั่วตัดแต่ดายาล่อซ้อตัวพี่ออกแกกูมอมมอนี่กูมอมมอนี่ไม่ไจ่มั้นติโลกูเนี่ยไม่ไสนากูวินไม่เปียวไม่อ๋อกูมอมมอนี่โลนี่บาดิโตโตยาดิกาไม่ใช่ยาล่ะเวเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวชิวชิวอาตาเชื่อสุดาสู้ๆกันดีโลเลยตั้งไงจีคุณมามองดีอ่ะคิงคิงโนยัวก็สั่นเสียอ๋อไล่หมอนโนยัวมาฮับเชียร์ดิสวยนี่มิวส์อะไรโตดีดิตู้อลุเชิงก็ลวยลุ ขินขินโน่เบยตัวตัวกูมองมองนี่โอเทเลยพี่พี่จะบอกว่าคลีดิวเสียไม่ชาลูเลยเป็นสมมาบ่เลยกูมองมองเนี่ยสมมาบ่เปล่าจันโอรุมาใส่เนี่ยปะกูไลเนี่ยมาเข้าแต่ถ้าอะไรสุดตัวพี่ใจด่าเลยอาเปล่าเลยอ๋อยังรู้ยังรู้สู้สู้สู้สู้สู้ใจตัวพี่จีบันละสู้สู้กันเลยบาจิมาเลยไม่ติดฮึ มองเสียกูมองมองดินจานนี่ละกูอยากรู้เลยเนาะซอซอตู้เจสุเชียนสุบีซอซอตาพี่มวยจ้าร้าเวชีเลยพี่รอคลีเรงฮาบี อะไรจ้าเว้ยตัวเราเสียงเงี้ยเลยได้ยังเลยจะช่วยคลีเรียคลีเรียอยู่มีบาร์เรปูกัดด่าบ่ซอซอว่าไอ้ที่ช่วยเรามาป่าละมามาเขียวคลีเรียนะสบายหรอป่าละบ่ซอซอเลยลูเลี้ยดีแต่ลูเลี้ยลีเว้ยลูเลี้ยมเขาบอกมามาเขียวซอซอจะเก็บไว้มามาเขียวแต่เราสิ้นใจแล้วบ่ซอซอจะกังวลว่ามามาเขียวไม่มีสิไม่มีสิ นี่ก็มองน้ำมันไม่ใช่ว่าเดียวไปสิละกูยิ้มอยู่คอมเมนต์ส่วนหนึ่งอ่ะซอซอมาเลยวันเลี้ยตาเลยอะไรเงี้ยเลยที่ยาวแล้วมามาคิดดูเนี่ยไม่สบายหรอกวันตาโอ้ลุยสกัดจ้าหรอกกูกูกูติงเงี้ยตัวเดียวเลยแต่ยังซอซอปูดอมีดาบ่มามาคิดอยู่ซอซอจุยลุลุพี่เอาไว้เลยมามาคิดน้องมาไอ้ลุยอยู่จุยอ่ะเปล่าเนาะใส่เป็นตัวเปล่าเนาะเก็บไว้มามาคิดอ่ะหรอสู้เนี่ยเนี่ยสิเว้ย ซอซอจะรอลาเลยเฮ้กูไรจะชี้เนี่ยยี่เราไม่ใช่ไหมสก้าเองอะมาลิงอะไรป้าลาบ้าบอกว่าล่ะซอซอว่าเย็นนี้ชีเรตันยูยูเปล่าบ้ามามาเขียนกูอยากเปล่าบุเรยูตาเรตโกฮะยายาอุมาโซมูนัยบีเม่ทำยังเด็กสวนชีเรเด็กสโลรากะเมื่อสก้าเปล่าไม่เอาจ้าฮะเย็นนี้กายูตาหมูรูเปล่าจีน่าบ่ฮัลโหลเข้าป่าขมียาเข้าป่า ซอซอเปียวเลยมามาเขียนกูมามองดินสุดเลยลุยมามาเขียนเนี่ยปามอะไรซอซอเต้ยเปียวเราเว้ยไอ้ลุยดำชีโลกายะเต้ยเปียวเดียกเอามาเว้ยมามาเขียน โอ้เปียวเขาเปียวเขาบ้าเลยมามาเขียนตัวตายอย่างจริงจังเลยล่ะตายอย่างจริงเลยเราไม่เข้าบ้าอุซซอเอ้มาเขียนเลยเปียวเขาบ้าเอาละกูมามองดินฮะมามาเขียนกูต้องเงยเราจ่อยพี่รอซีบอยมาเลยพี่รู้เนี่ยฮับเชีย เอาลูกดีลูกดอเลยกูมามองดีงาเว้อุ้ยสิบีลูกดอเว้อะคุเลยว่าสันสติกิสะพี่ถั่วตัวเลยลิพี่พี่รู้พูดรอกูมามองดีฮะได้ยงจะสู้อากูรอมัวเลยปกุยบ่ถ้าจังเว้พี่พี่รู้ว่ากูมามองดีเนี่ยมากเขียวนี่อาชาบีจริงอะบ่ฮ่าพี่มาพี่อะไรมามากเขียน พี่มาพี่อะไรกูอยู่เองขึ้นขึ้นง่ายจังหรอเชนิโอกูเลยดิขึ้นขึ้นง่ายกี่ดาวันนับไปเลยขมียาก็ติดเชนิสิอ่ะพี่รอขมียาขึ้นขึ้นอยู่จังหรอว่า มาหาอย่างงูมาเช็ดตามมันอยู่ด่ามิวรอดูมิวรอดอะไรมูติ้นเนี่ยบิดาบ้ากูหากะตัวละมิวอยู่ขมียาไม่เอาไปเลยสู้เราไม่พิจิตรพี่กูจิกกังกังลินเนี่ยขึ้นขึ้นเดี๋ยวเราตัวละนี่ละกันรอดูบ้าเมียที่ไก่กงยาลุเลยอ๋อพี่มาพี่อะไรกูอยู่เย่จันโอรุขมียาลุติดขารีอากงจ้ากงนะบ่โอ้นี่บ้าขมียาลุจันโอรุยติดขารีสุราบารีรู้ เอ๊ะบ้า พี่มาพี่อะไรกูอยู่เซมิทาร์ลาเว่ถ้าอย่างนี้ลูกดีก็พี่จ้าลาเว่จะยังพามาเนี่ยลูกอยู่ที่อ่ะลูกอยู่เลี้ยงตาพี่มวยใจอะไรลูกเลยนี่จริงอย่างนี้น้องแม่จะสู้รบพี่เอาไหนกันเนี่ยพี่ชาดเลยกูอยู่รู้ขึ้นขึ้นรู้สู้ละนี่อะไรกันมาที่เจ้าตอนนี้เดี๋ยวเราจะสู้รบพี่สู้สักครั้งยังได้ดูดีผู้เส้นงูเจ้ากงยังเนี่ยมาเสียอยู่เดียกันละกันละเนี่ยพี่เด็กแก เอร่าตีขาดีจ้ากูนะขมยากูน่ะเบียวเลยสกายเดียวขมยารู้จะนอรู้ยตีขาดีช่วยควายยาวนะ ตัวโจ้ไม่ที่ไก่เพนเนี่ยแต่เพื่อตายเนี่ยเสียสันยิ้มมือกูอาเมนาป้าเบียวจาราอู่ดอจันนารู้ว่ากี่หัวใส่เต็มเมียวรอดานเนี่ยเจ้าตัวตากายอ่ะลู่ลู่จีไม่เบียบ้าเมียนยิ้มช้าเสียลู่เลยบีรอดีสกายฮะลู่เรียกเบียวราล่ะลู่เรียกลู่พี่เด็กกูมองมองเดียงอ่ะเบียวราล่ะเอ็ดลู่เบียวจาสูจาราอู่เล็กขันลาเร่สูกเรียดีอยู่ชาว กูมองมองเงี้ยกูเรียกว่าเล็กขันเนี่ยสุดเลยตัวบอลอ่ะพี่รอเข็งเข็งกี่สาวโซโซเนี่ยจะรวยรวยตัวรอมาพี่เลยไม่เอาลงอะไรกูจะเดียกเอาอย่างไรพี่รอดูรูดเดียวมาแล้วที่จะนี่จะรอมาพี่เลยเสียทวันน่าเลิกกันเลยนี่เอ๋อพี่มาพี่อะไรเข็งเข็งเนี่ยจะน่ากูตุ้มีบาริกาหัวดูสีดินท่าละกูยุ่งละตีไปฮะเข็งเข็งเอา เมย์เนี่ยนั่นเราใช้ไรไปเนี่ยเมย์เนี่ยนี่ก็เนี่ยปูไรเด็กเป็นสัญญาลาสันนั่นเนี่ยกุยเซลมิวเด็กใครสาไรมาเมย์ทุกคนยามาโม่เขาเนี่ยจ้าลูกเซมเขาเมย์เนี่ยสิฉันเอาหนีวะนั่นเราจะปูไปไรเด็กนั่นเราจะเชื่อปารีตี้คุยเนี่ยก็เสร็จแล้วเนี่ยไปไรเด็กพูดจีบอ่ะเอริอาลูกุยเว็บไปไรเด็กกุยอ่ะมีบ้าอย่างลูกเว้ยเซมพี่ กูยังงงพี่อาบุคอมเองเลยดาบะเป็นเมียเจ้ามาวะอีนั่นสิเฮ้นั่นสิโอ้งามีนั่นสิแต่ฉันพูดนั่นเหรออ๋อเนี่ยเนี่ยเขาไปเจอกันมีแต่สุดดูตามีเลยมาซูมันยังไม่เนี่ยยังลานาทาวหรือเปล่าไรซะอ๋อโอ้ยว่าได้กันเลยพูดตรงเลยนาทาวยังไม่ลาไปเฮ้อ่าอยู่ว่าได้ดีจังมั้งตัวไหนอยู่ยา ยี่สิบเลยแล้วเนี่ยมันเป็นมูอย่าคุณมาเมียคุณละทำไมยิ่งช้าเนี่ย โอ้ดีฮะมาจะไปลงทำไมยิ่งช้าเนี่ยนี่ได้หาไปฮะลู่เล่ดังเลยชิมาชิมีวัวตาเฮ่ถ้าดังเลยชิมีจะเชื่อเปล่ากว่าลู่ตลอดอ่ะโอ้ท่านเนี่ยพูดซาลาลู่เจ้าลู่มาเลยมันนอนเว็บบ้านแล้วเนี่ยงั้นเชื่อจ้ะเฮ้ยพี่มันพี่จีบุฮะไม่เนี่ยการอ่ะงั้นเราพูดได้ภาษาเนี่ยโอ้ลี่เว้ยเนี่ยเนาะจีบุอ่ะจีบุเฮ้ยชิมีเอาชีโร่จี งามาบอลีนั่นเจ้าสิเนี่ยมาดีเสียงมีอย่างจะเจ้าตู้ไปเลยยาละบ้าตาวุ้นเลี้ยงมาลูกฮะแกแกแกเงี้ยเสกกระเสริฐพูดว่าลูกบ่าวนี่บ่อู้มั้ยนี่มาขนมดีมีอะไรรู้ยี่ห้อขมิ้นถ้าแค่บ้าลูกพูดเลยยาละเปล่าถ้าแค่กงวันไปตีเรียกเวียอู้มาเปล่า 嘿嘿嘿，哦，这苦毛这苦小妹妹罗嘞，别多话我们，我老是被打的，不呢，我老有可别话我们来。 乌鸦，都可没，我中午也加了。乌鸦，阿妹，姑娘啊，不老中你罗罗。乌鸦，哦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌鸦，乌

กูยิ่งตาเราเมาเนี่ยคลีนเองลูกกูเข้มเข้มเนาะเปียอัดเฉยมีคลีนไม่เข้าเองแต่นี่นี่เปียตนาปอร์มเองฮอดดอกสังกอลูชมวยอยากจะตั้งไงบาริมีอาซาดิโอเปียนี่บาลีโอ้มังโจบาริมีอาโซลูเข้มเข้มเนี่ยบาเปียตนาดีปอมาเลยซอซอมาซูบาบูปีรอเปียตนาเลยเข้มเข้มเนี่ยปอมามาฮอดบาบูฮอดดอกเข้มเข้มเนี่ยเปียตนาปอร์มาเข้มเข้มลุยเห็นสุดาตีข้าวเอง ตัวเองเตรียมสารีเนี่ยมาสู้โอ้มันมันหน่วยอะไรเบียคิงคิงกูเรียกกูน่ะเบียวอะไรเบียมังโจมาสู้แบบกูเด็กกูมาสู้แบบเนี่ยเบียดนาปอลูอะรอกูจะมาสิเบียที่เบียดนาเอาเส้นเนี่ยข้าจะกูแบบไหนยามาเบียที่มามันมันหน่วยเบียดนาปอลาเบียดนามาหูพี่เส้นนี่มาโม่ไปลูกเก้คิงคิงมังโจก็ประตูเนี่ยเบียดนาปอมาดูเอ้กูมามองเห็นเนี่ยบ่โอ้ตัวเนี่ยสูบเบียดนาปอมเป็นปอบาสิเบีย ตัวมังโจมีนั่นเนี่ยหนึ่งเนี่ยดูพี่เราคุยจะพักกันเลยไปขันยังมาแต่เราอะเดาจะนอนในกระเป๋าสับเชลัยอะไรเจ้าง่ะเข็นเข็นเนี่ยมังโจจะรวยรวยตัวนี่เราไม่จีเรตบ่โอ้ถ้าก้าเราตู้อุ่นหัวจ้วยขัดดาวกุ้งเว้ยพี่บอกตู้ยี่สาวไปดูว่าลู่ลู่เลยลู่ ตู้ยี่สาวไปดูเลย ลู่จีจีเสียใจไปด่าสู้ที่ยาวเว้ยมาเข้าบ้านมันเว้ยพี่พี่ไม่รู้ว่าสวยจริงแท้เนี่ยสวยอายุสั้นเนี่ยสีว่ามาเว้ยจริงจริงเนี่ยต เอ้ยเลยตั้งใจมันเนี่ยโอ้เฮ้ตัวเราจะมามาหน่วยลูกอ่ะพี่ยี่มามาพี่เนี่ยโอ้แม่โอ้มามาหน่วยสิไก่ลูกไม่เบาเดียวบัดซีบัดซ่ามีอะไรลูกอ๋อเจ้าหลังกูเนี่ยนะมาเฮ้ยกางเล่นเนาะฮึแค่เข่งเข่งแค่สามาโอ้เข่งเข่งโอ้กูมองมองที่เจ้าดิเอ้ยเดี๋ยวลูกสัตว์สุดดัดอะไรมามาหน่วยพี่ยี่พี่ดาเลยเจ้าจ้าดิสัตว์สุดเราไม่ใจกูเปล่าแกว่าเข่งเข่งพี่มาดาพี่จะมา เก๋ว่าเข่งเข่งพี่มาดาพี่จะมาเข่งเข่งพี่ว่าดีด้าเข่งเข่งพี่ว่าเหรอเป็นพี่ไม่รู้ว่าซีว่าเอ็มยี่อะไรทั้งหมดดูเลยลูกเข่งเข่งไอ้หน่อยอยู่ซีว่าเอ็มยี่เนี่ยจีมาขนาดไหนมูอ๋อชิดทับปัญหาบ่กูมองเนี่ยอะไรเข่งเข่งโอ้ชิดจะมาไหน เก๋ว่าเข่งเข่งพี่อยู่เช็ดจังพี่เองตีล่าเสียงโอ้เฮสเปรย์จอยน่าจะลุกเช่นนี้เนี่ยงาอุระพี่อะไรด้า เนี่ยเนี่ยลูกพี่จีบ้าไปเฮงยูเย่จะโน้มมาหน่วยลูกมาหูอืมอ่ะเช็ดเจ้าหน้าเลยหน้าเลยลูกเลยอ่ะเช็ดตัวเช่นนี้อ่ะเช็ดสารนี่ยีราบ่เปล่า เนี่ยงาเทิงหน้าแกราบ้าเฮงยูย่าอ่ะเช็ดเจ้าหน้าเลยเดี๋ยวเปล่าเอาเนี่ยงาไปรู้งายีซาทับบุลูเล่เฮ่องบงเจ๋งองบงเจ๋งสุวาลา เจ้าหน้าที่เบี้ยวไอ้เนาะเอามองเจริญเล่มขังแต่พัฒนาเชื่อเล่มลู่จิ๋วกูมุ่งเล่นเล่มเองน่าอุดบ่ดูเชื่อเต็มเลยกูฮะกูมองเด่นสุดเลยลู่จี้อ่ะสุดจี้เปล่ามามาเขียนเชื่อมามาดีมาเชื่อมามาดีโอ้เปล่ามาเชื่อมามาดีดาวากูยี่อ่ะเขียนเขียนกูมองเด่นกูมาเชื่อผู้โลกนี่บ้านนั่นลู่ดีเลยมองจ๋อกูยี่อะไรเปล่ากูยี่อัดทารุจิโน่มามาเขียนเนี่ยจะดูอะไรตัวละนี่อะไรมาละ ทีนี้มามาเข็นตัวเราแกขามีดาบ่สิงเกี้ยช่วยแกอินนักเกดไม่มาแกขัดลงแค่ไรเด้มองจ้อยเดี๋ยวมาตุรุตุนเบียงโอจีบีตุรุสิกุพามีอยู่มาลอยบุกว่ามองจ้อยโอ้กุยอากูมามองเดียวมามาเข็นมาใจบุษราดอกแต่เบี้ยวไหนเนี่ยมาบาปิโลเลสุรอกุยตรีท่ามีมลามันดิวมาเข็นนั่งมากูมามองเดียวป้ามลายมามาเข็นยันอะไรช่วยลูกจีลูก กูมองมองเดียวป้าไหลเนาะตั้งแต่ปีท่าเรื่อยอยู่เลยวิจิตรจริงเนี่ยแต่เนี่ยเว้ยมองจ้ะสมพระเชิดชาในมีบ่กูมองมองเดียวโอเคเข้มมาเชิดบูโลฮัลล่ะฮะมองจ้ะอ๋อกูยังเลยตัวจีเอามาบ่มามาเขียนคิดเป็นยังไงเบียตู้จีอะไรมีบ้าเป็นอะไรอยู่ไม่ลืมหูบูเบียจุดสั้นๆเนี่ยตัวตาไม่ดำสีลูกอ่ะน่ารักตีข้ามาหูบูเก๋ฮู้กูเดี๋ยวเราตัวนี้จะเราก็ ถ้าเราเชื่อในยาบอกกูยี่บีบันนับเอาสิฉันอาจจะน่าเลี้ยป้ามาบอกแกถ้าสูจิโน่เนี่ยมามาเขียนเลยจะดูให้เราตัวละจ้าเราเว่มามาเขียนจิโน่เชื่อลูกกูยี่เบี้ยมละ ถ้าเราเบี้ยมไหนมามาเลยกว่า อ่ากูยี่จิโน่นั่งในเบี้ยมาบี Di ma, ceno di bio ni dah gue. Kau mau mau dia, mama kini macam ni ni cedih ya. Tame de, bayi suai de, atau ji de, si tuan nak lagi niu. Mungkin sura, acho lama, tapi baca dah dah sura. Angso bio dah lusu. Kau mau mau dia apa? Hopeless bo, ah? Bio mesu le bio sih ya. Kau mau mau dia ha, toro atiya sura tu dia okay. Biar lu dah biar, ngalem mengenai majuai malah mapa apa malah. ดูไม่ดูเสียงยินเลยไม่ดูจีนยินเลยไม่ดูอยู่ไอ้จีน่ะดูไหมอยู่ไอ้จีน่ะดูจีนดูไหมที่อยู่ไอ้ยาวมาเส้นเน้นเน้นเน้นนักบูตันนนาร์โรจ้าโรตุกมีอาชีพอะไรนี่มาบ่โอ้มามาเขียนจีนน่ะเด็กเล็กขนาดบ่ที่ลุยไปกับชินในไล่เด็กบ่จ้าโรกูเอ้กูมามองดีเน่กูอยู่เน่ไม่ชินเน่เนี่ยมาซาซาวาเล่กูอยู่ไปกับตาบีร่าจ้าโรจีนอมมานาเบียวระเบียบ่เกว่า เจ้าน้องมานาเบียวระเบียบ่เกว่าเจ้าน้องเบียวอะไรเดี๋ยวมาไม่เบียวบ่ดูหาเบียบมันนั่งงงลุ่นเนี่ยกูเชื่อลุ่มยา ลุ่นเลยเลยกูยี่กูอยู่ในสิงกูมองมองเนี่ยตัวเราเอาด้านเอาด้านจ้าตัวอาชาเรา แม่มาเขียนอะไรเบียไอ้ลุยเบียก็น้ำนี่จะมาเนี่ยไอ้หน้าบุยเบียก็นายตัวหน้าบุยเราแม่มาเขียนเลขขยันจ้าเลยไหม ชิดาพี่ชิดาล่าสุดเนาะ หน้าบุยเราจ้าเรา เชื่อเสียงมือเบียมาล่าลูกกูยี่ตัวลมหูเบาอูเบ Kek, tapi betul omnya cipu cipu lo le. Mama kini piao nai. Oh, hebat hebat. Mimi lagi dah. Jelah, tu mama mana ni tu ngasih kah piao jalan wa. Mama kini masih ni. Tu cika omong je de. Kek, mama kini piao lo cime luda so. Nampu abi meluba ni mama kini. Hodo, bener bener. Jadi awak makin hobi kan lalu ni ada rong, ke? Jual le sana, we jual le ya ume. Jual biar ini le kini kini melu ya jam. Jadi awak jual ume mana? Kau mau mau ni berkali je lu. Apa sih sih? So ye sih ga so allah le mana? Ke jadi? Wen Lin ni ada ombo, beri apa mana cile? Cita apa mah hubau jadi? Nampu rana apa mah hubau? ชิดาวชิดเดียวลูกเยอะละฮะแต่สาสูราเว้ยมาหกปุ่นละองค์ว่ามาสูราสูโซเอ้เจ๊ชิดเจ๊ปูชิมิวฮะข้างเสียชีเลยเจ๊ขาละมิวชิมพุ่ยเยอะละเลยตัดดีเนี่ยละเว้ยชิดกาเลยมิวตัวละเว้ยมิวจีฮะนี่เสียชีเองนะนี่ตัวเว้ยปอบอทีนี้เปียวเปียวชื่นชื่นไม่ใช่ไหนมาอุโซโซเอ้ชิมพุ่ยเยอะละฮะตัดดีเนี่ยละ 这一期这一波奇妙哈，看是也行，得看的是吧啦？你有钱哈，你是也行啊，你多没事。看看哈，别人家了嘞，不要比的，有也家了嘞，飘飘身的拉拉爸爸。 谁他家了嘞？俺们家那老奶奶克里玛过，哎，今早来家了嘞，都得看那都，谁在抢那家了嘞？哎哎哎，他娃了嘞，他家了没有克隆那边个，自家的代表了，让我们给钱拿不够，给么表了吧？俺这老婆婆个别种那克里玛过，没谁问啥的那没有，谁问啥的？ 哦，妈妈侬要了，明白了，过哈马路。 华茹， 毛毛的那个啥物事啦？我们那个爷爷，俺妈都呢。么那阵那个嘛，都个在那的毛做了嘛，该看明的嘿。看看俺毛毛那个，你家没媳妇，说啦。 哎啦，毛做不？别看看，毛毛的那个啥嘛，毛毛的那个也比家子家子表出来个舒服。 看看俺老婆，毛毛的我记得了。 记得了，毛好得不薄嘞。 哦，再得了，好得无所言，没再顾别个，你咯哈，看看我们 สุดจ้าล่ะจีน่ะมัมมันหน่วยโอ้มองมองเด้งโอ้เข่งเข่งอ่ะมาใจดันเนี่ยจะน้องใจลิมเอ๋ลูกมัมมันหน่วยอัตวีตัวลูกยากโอ้ใจเด็ดใจเด็ดอโกยี่อโกยี่เนี่ยนี่ร้ายไหมฮะอ่าอโกยี่อโกยี่ลูกขอได้น่ะจะน้องใจเด๋ลูกด้วยอ่ะไม่สวยจะน้องมาไม่มาดิมีอะไรรอได้แท้ตีอ่ะมัมมันหน่วยมัมมันหน่วยต้องอภิโยชีบัวมันนี่ดีละจะน้องจะมาพาไปลูกจะเล่าดาวอ่ะล้อตรงเสียโอ้งาลูกดูข้ามาพี่อย่างลูกบ่เฮ แกไม่บ้ามาพี่อมเนี่ยงาตีบีเข่งเข่งอาเบนี่เนี่ยมามองนี่งูมาใจไหนมึงมามองดีเนี่ยตบอดูท่าเร่เข่งเข่งโอ้มีบาร์เรียวเลยงาซวยนี่อยู่ยังยาเร่เข่งเข่งกูเลยงาตีเข้าจีมโอ้เข่งเข่งอะไรเมงูอยู่ดีลิซาบิดาบักเว่ยเข่งเข่งมีบาร์เรียวเลยมามันว่าซวยนี่ไหนลูกยาไหมเข่งเข่งอะไรอยู่ดีลิซาอย่างกะจะโน่เชื่อมีอันโน่ลูกอยู่ไหมเวท่า จะโน้ว่าเข่งเข่งกูเชื่อมาเพี้ยมาอ่ะเปียจะโน้ว่าเชื่อมาเลยล่ะลูกฮอดดอกก็ยังอาศัยมาเงี้ยใช่ไหมซีเดนี่ว่าปะก็มามาเขียนจะโน้ว่าเบียวเลย องมองเชียเนี่ยเสียสีน่ะเนี่ยตัวเมย์เป็นเหมือนเล่นสีดาวปอบอทินทินพี่เอาพี่เอาชิ้นชิ้นไม่ใช่ไหนมือเลยพี่เราบาร์เอ๋เมียงชีเด็ดดูตัวว่าดูชิ้นเด็ดดูเนี่ยชิ้นเป็นพี่เอาจะเจอเจ้าหน้าบอกเลยว่าไม่บุล่ะพี่รู้ล่ะโอ้ปมาโกมองมองเดียนลูกเจ้าหน้าที่อะไรเราดอกมามาเขียนโกมองมองเดียนเราโบมุเนี่ยปัดเดือดเปลี่ยนมือดูว่าจะเปลี่ยนมือชิ้นเนี่ยไหม ถ้าเลดิลูซี่เด็กกว่ามองโซ่ดูอยากจะเลี้ยงเลยเช็คกูเล็กขนาดยังเชื่อยี่สูงกว่าเบียร์ได้ยังเช็คกูโตเบียร์ได้ยังได้ขวารำมุมันยี่ยังไหมรู้ได้ปะก็ได้สัตว์จะใช้ยี่เช่นยาร่ากว่าลูกแบบที่พี่บอกกูยังมามาเขียนเชื่อเสียเก่าหนึ่งยี่น่าเลี้ยงจีลูกตอนเลี้ยงซีลูกตัวหันลาหันลงอพังก์ข้าได้ยินชีบีโร นี่ก็ป้องจีเลยซาซาญาญาตั้งยศเป็นตัวเสียรีกูยะถ้าอย่างกูอยู่เปลี่ยวอะมามาเขียนชิมิลุโรองมงลงในเต็มมือเนาะถ้าเราด่าบอกว่าด่าไปแม่ด่าไปแม่สุรามามาเขียนแบบกูเปลี่ยวละมึงอะไอ้ตู้ไปเลยกูยะกูไปยังรอเปลี่ยวดีนะบ่กูไปยังยังตู้ไปยังน่ามาละกูยิ่งจู้จ้องมิวยาวละเลยดูรอดูรอเว้นสั้นละเลย มามาเขียนจีจูจ้องดูตัวบ่หนาเลยล่ะเลยมามาเขียนตัวบ่ตีอะเข้าอยากแค่นี้ถ้าเป็นแม่กูมองมองเดียวมาชิดอะไรตีจ้าเลยแต่ยังมามาเขียนชิมีเดือดรีพุองบงบัวกันนี่เปียวเมียงตีนี่ชี้สูงเดนเนลุยซาละบ่มาบุลากุยะ เอเล่เชนี่เรียดิลุยพี่กูมาโรเมียนเบียวตัวลูกเบ้พี่อะไรมาบ่กูยี่เล่ต้านในตรงสมัยปีบ้าบ้าจีโน่มามาเขียนชี้สูงมั้ง โอ้เลสเตอร์เข่งเข่งปังงูสุกเว้ยมาเมียนเลวเว้ยน้อยรอดาบูเบี้ยวเบี้ยวเนี่ยเข่งเข่งลุยยาจ้าแม่กุย มองโซฮะกูยี่เจ้าสูงอะกูยี่เจ้าสูงสมะขึ้นไหมขึ้นขึ้นอะกูยี่เจ้าสูงสัตว์เนี่ยมาหรอขึ้นขึ้นมาเกะตีบัวยาเบสูรุอะกูยี่อะมุขึ้นขึ้นอุปเขียร์ละวะกูยี่อะกูยี่เจ้าสูงรสสักขามาขึ้นขึ้นอะโซโซกูรอลิวแต่งงานเลี้ยบยาละวะตะคุรอชีเดบอลีติสามะใจดีเมะกูไล่มาตุบยังเงี้ยวะเลยกระวิ่งมาเล็ดเชนเชี่ยมีวะเลยสเตชูรีมาตีตะคุเนี่ยตุ้มยามีรูขังเงี้ยละเลยตีวะเลย เด็กชูรีมาตีตะคุเนี่ยตุ้มยามีรูขังเงี้ยละเลยตีวะเลยอะกูยี่สีมังเงี้ยงูกางเทพอมีรูโซโซเนี่ยขึ้นขึ้นงูป่าวเงี้ยงาตุ้มยูเทเนกูมองมองเงี้ยงาตุ้มยูเทเนโซโซอะไรตุ้มยูเทเนจานิท้าวะตัวเรือไปรูเทเนสีเจเนอะกูยี่ตะบ่อรอขี้ยี่ปีละเว้ยคุรอชีเบเน่จงสวยกะเยอะกูอับยิ้มยิ้มบีเทนลูเชลเลอเมสวยเนาะ ขึ้นเงี้ยขึ้นเงี้ยบารีบิโอนี่ละขึ้นเงี้ยเทนลูมะฮู้ โอ้โกยีสิเซงโอเข็งเข็งกุญีโลเข็งเข็งโอโกยีเจสุเตียนเลยโกยีเจสุเชงโอเจสุปิวเลยเข็งเข็งอะไรโกยีเจสุเชนโลเป็นตัวท้าโอ้ถ้าจะเจสุเชงโอเจสุเชนเจมดีมากโกยีโกยีเจสุเชงโอเจสุเซตอมุกามาช่วยเล็ดด้วยบีนั่นตีมวยขันเนี่ยที่ออกมากุญีไหนมาโอโกยีไอ้ชกกะโจ้ด้วยเล็ดเฮียโจ้เปียอังยงตีโยยามาเว สักกางาจะไรเจ้าอาณาพิษันนี่พิษันยังมาเวไอ้ยงมาเอาผู้กุยลู่ลู่ตัวนี่อัตตาเนี่ยเจ้าเนี่ยนั่งลงมาเนี่ยองนั่งเนี่ยด้วยข้อสิ้นเจ็บพายุขันซาละไปเข็งเข็งเนี่ยไปได้เอซัดดาวพายุขันซาบีอาเชี่ยพี่ลาเรจ้าจ้ากูอุบิขับอยู่ในนั้นละเข็งเข็งจ้าจ้าว่าไงเลยลาเรจะบอกอยู่เลย ดีมากกุย ไม่มาตารู้ยังเชื่อเหรอเยี่ยบยาบออกมาตีเรื่องลูกเป็นยุสซาดละเงี้ยละลาละเนี่ยเป็นปีติดจัวจัวเนี่ยช่วยบ่รู้จับอีหลุดเช่นนั่นละไม่มาตารีฮะนั่นลงมาหูยอุซาปีเลยเยี่ยบยาลาหูเป็นเมียดเดลุเช่นเต้ละดีมากกุยซอซอกูเข็งเข็งเป็นนี่เนี่ยมาไม่เช่นไหนพี่ลูกเชื่อเปล่าเสียไม่รู้เลยนั่นลงมาส่งเสียเจ็บอะกุยโอ้กูมองมองเดียนเจ้ามีอะไรเข็งเข็งกูมองมองเดียวกูเข็งเข็งไม่เชื่อเปล่า อยู่เลยไม่อยู่เอาโอ้โอ้ด่าสวยเนาะจอจอเลี้ยว จอจอโอ้เลยเข็งเข็งไม่เชื่อเปล่าไม่อยู่เอาบ้าไปหรอเข็งเข็งมาเชื่อตุ๊กสีเลยเข้าใจกูเชื่อตุ๊กมาเข็งเข็งอ่ะแต่ลีเดซ่าแต่ยูแต่เต้แต่จะโค้งเนี่ยเชื่อจีเชื่ออะไรดูตุ๊กจะด้วยข้อกูเชื่อจูเลยตุ๊กอนุปยาข้อมือเนี่ยตุ๊กกูเจนเดียกูจีนอยู่เลย ไอ้ดีเราเข็งเข็งอ่ะยงจีอาชาลีซาเรดูเข็งเข็งโดนไม่มาตายดิเถอะเงี้ยเงี้ยเว้ยเว้ยช่อช่อละลายไม่ได้ชิดได้ไหมยูไงมึงไงจุ้ยไหนมาเลยกูยงจีอาชาลีซาเชียเรดูเนี่ยเชียนโลรอไปยังงานมาลูจีมาว่าไปกูยิ่งเข็งไอ้ดีเราลีซายงจีอาชาเชียเรดูวะกูยิ่งตีเจนี่ละเอ้ากูจีเชียกูยิ่งดีรอ เข่งเข่งประตูเนี่ยมาเอามาตัวเองมาเนี่ยมาเช่นไหนมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมึงจ้าเลยมาจ้าจิมมาเจียนะพุ่งเข่งเข่งตัวมึงอ๋อเข่งเข่งดีเชี่ยมีดีเพียดด้วยซอซอแกไม่คัดแต่อยู่อุ้มมาฉันเอาคุยงานตัวจ้าไปแล้วกูยิ่งเนี่ยมามาเข่งกันยา กูยี่เนี่ยมามาขี่กันเนี่ยฉันเอามาเต้ามาเลยฉันเอาปมมาตัวตายยี่เนี่ยมาเช้าเสียดนาท้าดูเรื่องมุขคุณลบปิดตาหรือยงจีท้าไว้กูยี่อ่ะฉันเอาเย่ยี่หมดเต้ามาก้าจูเร่เชิดดูเสียงกูยี่จังฉันเอามิวยาวดาวกูยี่จังฉันเอาพูดตัวใหญ่ละกูยี่จังฉันเอามามาขี่เนี่ยตีอาจวนละคุณลบปากเมีย มามาขี่เสียดนานมีใจยี่เอากูโควิดยาโรแต่ย้อนสิ่งพิมพ์ยาบักเมียไอ้ที่แต่ย้อนสิ่งอ่ะชิโกเมียมาฉันเอาเย็นน่ารู้รับไว้ไอ้ที่มากระมูกเดาตรียามีจับบักเมียนู่นเป็นยาเนื้อชีลิลล่างเวมีดานี่กูกูกูเดินซ้ายจีได้จ้ะฉันเอากระมูกเดาไอ้ยองพี่อะไรได้เอเชียมามาขี่ กูมุกเดาสุราลายองเนี่ยมาเชนเอามามาขี่เนี่ยจะมาเวฉันเอาเชือกเชนลูกบอลแต่เป็นมามาขี่มามาขี่เจ้าเชี่ยโจ้กี้อะไรลายองโมมากูมุกเดาเหนียวบีบอกเมียแต่เจ้าลายองอุสามากูมุกเดาหน่วยเนี่ยเมียกูมุกเดาหน่วยเนี่ยที่เดียวฉันเอาพี่ฮะ กูมุกเดาล้วนลุดเดินใจย่าเนี่ยย่าเลยมาเลยกูยิ่งเนี่ยมามาขี่เจ้าสิ่งเนี่ยจะชินได้บ้างนะสิ่งยิ่งจะว่าลูกเนี่ยเจ้าสิ่งนับไปเจ้าจะเอามาโซโซ Thank you. ยูเบียวยูมีมีเม่น้ำหนักขี้ขี้เนี่ยเจโนโซโซจีเล่มาเลยเปลี่ยวบาร์ออกมาเลยอ่ะเต้มาป่าปลาเต้เต้เนโซยูเบียมาแค่บ่าวกันเนี่ยกุยดูยูเบียมาลูตยูตัวสั่งไอ้ปองอ่ะเจโนโตซาทันเต้ตมาเนโซพูกุมูตระล้วนมาไปกันเนี่ยกุมูตระล้วน Dayang selia nuane kumudra, cintu dwelia kwele ate damya. Apida manida, sija luang. ยาบีดาบีดาบีดาละคันลูดาเวโซกาเวมาโอกามะลวยดาถ้ายาวซันเล มุกกระชิดตัวเลยกวยเรอะเตดันยาเย็นอาณาสุขวาลันมะเมนาบาตมุฑราคันตะเคมัญญาตะกมุฑราลวนตมุฑราลวนตมุฑราลวน ชิดตระชินเลยสิคู่น้าสินเลยยัดดีอีอีอ่านไก่กุมุตระอันเปรียบเสร็จบาวินญาโลนิปัญญาชินญาก็ดีอีอีอ่านไก่เสยจอเตซอเวมาเนวินมาโนเมนุดอกคุณนี้สิเสยเปียโอเยเดกุสิงเจกุกุโตกุมุตระนี่เนี่ยสันนิชิดจาก 三位爹娘子，稍微忙，一旦手出门干了吧，一旦没穿的五五困难，热菜就送给他了。啊，当然，春娇上啊，他有白鸡，母娃一片，我当我这排屋最上面嘛，你妈一路向前一匹八张，七八张手放也行，接手接嘛也行。